السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالی اساں سبنی انسانن کے ائے جنن کے صرف ہے صرف پنجی عبادت لا پیدا کیا ہے. جی رب العالمین قرآن مجید میں فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من ناہے پیدا کیا جنن کے یا انسانن کے مگر انہی جے لائے تو وہ منجی عبادت کریں. انسان کی زندگی جو مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. عبادت اصل میں نیاز مندی جو نالو ہے. عربی زبان میں طریق معبد ان رستے کے چبو ہے، جے رستے تے مانن ہلی ان کے لتاڑے چھو. انہیں مجاں عبادت کی حقیقت واضح تھی. تبانو پینجو پان کے رب جے آلو کرائش دے لتاڑے شدے. انتہا درجے دی نیاز مندی ہے نبڑت جو اظہار کر. تمہاں جنہیں عبادت جی معنی تے مفہوم تے غور کندا تینے جی کامل صورت تمہاں کے نماز نظری. نماز دے اندر جڑے بانو سجدے دی حالت میں ہوندو، سجدے دی حالت میں انسان نیاز مندی جی انتہائی صورت کامل ترین صورت تے ہوندو. انہے کھا ودیق نیاز مندی جو تصور نہ تھو کرے سکدے. تبانو پینجو چہرو پینجی پیشانی اللہ تعالی جادو جھکائے چھے. یا نماز ایڈی عظیم عبادت آ جو تمہاں غور کریو باقی سبھی عبادتوں دھرتی تے فرض کیوں ہوئی لیکن جدے پنج وقتی نماز فرض تھی تو اللہ جو پیارو پیغمبر دھرتی تے کون ہو بلکہ ستن آسمان کا متھے ستن آسمان کا متھے اللہ تعالیٰ جکے ٹے تحفہ پنجے آخری پیغمبر کے دینا انہیں میں ایک تحفہ آئے پنج وقتی فرض نماز یا کیڑی عظیم عبادت جو قیامت دے دی جڑے انسان اللہ دے آلو کھڑو تھیندو سب کان اول پچھا تھیندی نماز اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمان آئے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاه پان فرمائن تھا قیامت دی بانے کان سب کان پیری سوال کیو ویندو نماز دے بارے حالانکہ کترو عبادت ہو روزو باہے حج باہے زکات باہے جہاد باہے ماں پی دی خدمت باہے پر سب کھا پیری پوچھا تھی نماز دی فَإِن صَلَحَتْ صَلَا سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ اللہ جے پیارے پیغمبر فرمائے جے کرے نماز صحیح ہوندی یا سب جا سب عمل صحیح ہوندا نماز خراب ہوندی یا سبھی عمل خراب ہوندا انہی حدیث سے غور کریو آخر نماز جو بن عمل انسان کیڑو تعلق نماز صحیح باقی عمل صحیح نماز خراب باقی عمل خراب چھاجے کرے انہی جے کرے جو نماز سب کا دکھی ترین عبادت وانھا لکبیرۃ الا للخاشعین اللہ تعالیٰ فرمائے تو نماز کریا تمام رکھیا سوائے انن جے کہ اللہ کا ڈجن تھا باقی مانن جالا نماز تمام کریے رکھیا اے تو کرے بھئی فیصلو کریو اندازو لگائیو روزہ سال میں مہینو فرض ہے پر جے کرے بیمار آئے جھور پوڑو آئے روزہ چلے سکے تو فدیو ادا کندو سفر میں آئے روزہ چلے سکے سفر میں جے کنے آئے روزہ چلے سکے تو بعد میں رکھنا ہے زکات تے نظر میں جو ہر مانو تے فرض نہ ہے کہ اڑا ہوندا جے کہ دین وارا ہوندا بیا اوے ہوندا جے کہ وٹھن وارا ہوندا من ہر مانو تے زکات ادا کرن فرض نہ ہے جسو تمی حج جو معاملو من استطاع الیہ سبیلا اللہ تعالیٰ فرمائے تو جے میں طاقت ہر مانو تے حج فرض کونے حتیٰ کہ جہاد کے رسو جہاد با ہر مانو تے فرض نہ ہے نہ عورت تے فرض آئے نہ معذور تے فرض آئے این ہر حال میں جہاد فرض عین بکونے ہر حال میں جہاد فرض عین کونے بلکہ عام حالات دے اندر فرض کفایا یہ ہی سبب آ جو جہاد جو وڈی فضیلتوں بیان کرن وارا وہ گھر بیٹھا ہوں اگتے کون وی دائے سندن ضمیر ہی چوے تو فرض کفایا ہے فرض عین کونے فرض عین جے کرے ہو جیا تینے جلا ناجائز ہو جو پنجے گھر میں بیٹھے تقریروں کرے گھر بیٹھو جے انہیں جی اجازت نہ منا خود سندس ضمیر بچرے تو پان بسمجھے تو جہاد ہر حال میں فرض عین نہ ہے بلکہ عام حالات دے اندر فرض کفایا یہ ہی سبب آئے جو اللہ جی نبی جی زندگی میں تقریباً 81 جنگیوں تھی 81 جنگیوں پان 54 جنگین میں شریک کون کیا صرف 27 میں شامل تھا 54 جنگن میں اللہ جو نبی ناہے ہوئے صرف 27 جنگن جنگن پر جنہیں معاملو نماز جو آئے ہو کو ثابت کرے سگے تو پیغمبر کدے ہکڑی نماز چھڈے دین دے کدے پیغمبر نماز ادا نہ کی اللہ دے رسول نماز چھڈے رہی نماز فرض عین چاہے بیمار ہو جائے چاہے تندرست ہو جائے چاہے امیر ہو جائے چاہے غریب ہو جائے چاہے مرد ہو جائے چاہے عورت ہو جائے جو بھی مانو سمجھ رکھے تو بالغ تھی چکو آئے انہیں تے نماز فرض آئے حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ فرمان آئے جکڑے بار دیر سالن جو تھی بنے ان کے مارے بھی نماز پڑھائے منا یا اڑی اہم عظیم عبادت اللہ جل جلالہ فرمایو جے نماز جن کی صحیح نتی بیا عمل صحیح ہوئی دنیا میں مثال ہے نا جکڑے کو مانو سائبیریا جو ونے دنیا جو سرد ترین علاقو آئے جکنے اتنے سیارو گزارے آئے ہو سردی برداشت کرے ہو انہیں جے لائے سعید آبادی سردی کابشے کو کابشے نہ جنہ انسان دکھو عمل کرے ونے باقی عمل سبھی آسان ہے اللہ جنہ بھی فرمائے نماز صحیح ہوں دی یا ہر عمل صحیح ہوں دا نماز خراب ہوں دی یا ہر عمل خراب ہوں دوستو یہ دی عظیم عبادت اساں پنجی زندگی میں اللہ رحم فرمائے ہزارے نمازوں ضائع کرے چھنیوں پروا دا پر اللہ جو پیارو پیغمبر فرمائے تو من ترک الصلاۃ العصر فقط حبط عمله جے صرف ہک وچی نماز چھڈے نی ان جا اگیا عمل تباہ برباد صحیح بخاری دی حدیث محض ہک نماز اثر دی نماز یا وچی نماز چھڑے تو بنا عذر دے اللہ دے نبی جو فرمان آئے انہیں جا عمل تباہ برباد تھی ابھی حدیث مسلم شریف کی پان فرمائن تھا جے کھا وچی نماز فوت تھی وئی اللذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ جنہ ان جو مال اہل و عیال ہلاک تھی وہ تباہ برباد تھا صرف ہک وچی نماز اساں کتری نمازوں ضائع کرے چھڑے کتری نمازوں اساں پنجی زندگی میں ضائع کرے چھڑے اساں کے پرواہی کو نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سے فرمانے مبارک من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا جے جانی وانی کرے نماز چھڑے نہیں انہیں مانو پدرو کفر انہیں جے کرے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ جو صحیح سند سان کہولا امام منذری ترغیب و ترہیب دے اندر آندو پان فرمائندا ہوا من لم یصلف وہ کافر جے کو نماز ادا نہ تھو کرے وہ کافر بے نمازی کافر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ جو فرمانا وہ مانو غور کن جے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سان محبت دعواں کن تھا پر نماز دی بھیجائی کو حب علی دا ناراہ نہ تھا پر نماز جے ویجھائی کونے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ بے نمازی کے کافر جوے ہیں دوستو اللہ دے نبی فرمایو بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ مانو جے وچ میں بانے جے وچ میں کفر جے وچ میں فرق آئے نماز چھڈن نماز چھڈے دنائی وہ مانو کفر میں داخل دی کھولو قرآن مجید اللہ تعالیٰ چاہتو فرمائے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز قائم کرو مشرک نمانت تھو معلوم تھو بے نمازی مشرکا اے قرآن نے گل تے گواہ تے بے نمازی جو ٹھکانو جہنم متا کو مانو انہیں غلط فہمی میں ہو جتا دا آؤں وہ وحد آیا توحید آیا نماز کون تھو پڑھا تدیم جنت میں پہنچی ویندس یا انہیں جی غلط فہمی آئے بے نمازی مشرکہ انہیں جی توحید صحیح نہ آئے قرآن مجید میں اللہ انہیں کے مشرک قرار دنو اللہ جی نبی انہیں جی بارے میں فرمائے وہ مانو کفر کرے تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ انہیں کے کافر جوے تو کھوجو قرآن مجید اللہ تعالیٰ سورہ مدثر کے اندر بیان فرمائے جنتی جنت میں پہنچی ویندا جہنمی جہنم میں جنتی سوال کندا جہنم میں نکا جسو قیامت دی اللہ تعالیٰ کیڑو ماحول پیدا کندو حالانکہ جنت جہنم ایک ویکھاں دور ہوندا، پر اڑو اعتماد تھیندو اللہ تعالی دے طرفا جو جنتی جہنمی ایک بے سان گالائیں دا. جنتی سوال کندا ما سلککم فی سقر، اے جہنمیو تواں کے کیڑی شے جہنم میں پہچائے، کیڑن عملن جے کرے تواں جہنم میں پہتو. اللہ تعالی قرآن مجید میں اساں کے بدھایو تے جہنمی چار سبب بدھائیں دا، چار سبب جن دے کرے جہنم میں پہتا. پہلو سبب قالو لم نکو من المصلی، جہنمی چوندا اساں بے نمازی وا، اساں نماز نہ پڑھدا واس. قرآن مائی ثابت تھیو تے بے نمازی دا ٹھکانو جہنم، بے نمازی مشرک، بے نمازی کافر. جے کدے کو غلط فہمی دے اندر غرق آئے تاں تو وحدایا نمازی ضرورت نہ آئے، انہیں کے اج پہ جو عقیدو درست کرنے کر جے تو بے نمازی جو توحید ساں اسلام ساں کو تعلق نہ. دوستو تے کہے دی عظیم عبادت آئے چھاوال عبادت پہ جی مرضی ساں دا کبھی اصل چھے پہ آئے دی چھا عبادت پہ جی مرضی ساں تھی دی اساں وٹ وڈا وڈا تعلیم یافتہ پر آن چندس جاہل اوے چمدان تے بابا نماز پڑھے پو جہیں بہ طریقے سان ادا نماز پڑھن تے دیوس پیری نماز تے پڑھے جڑے بہ طریقے سان پڑھے ہتھ کھولے پڑھے یا ہتھ بتھی پڑھے. ہکڑی گال بدائیں دو ہلا عبادت جو صرف کوئی طریق اللہ وٹ مقبول آئے جو کو پیارے پیغمبر کا ثابت. عبادت پینجی مرضی سان کون تھی یا غلط فہمی دور کرے چھو تو سب جا سب مارو صحیح ہے. اللہ تعالی قرآن مجید نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اساں جو رسول موکلو انہے چے لائق مانو انہے جی پیروی کن اطاعت کن اللہ جو حکم سان. پیغمبر جی پیروی فرض، اطاعت فرض. ہانے اس بوت اللہ دے پیارے پیغمبر نماز کی ادا کی طریقو بدائن کھا گئے پیری بہ حدیث بیان کر تے پیغمبر حکم بنو آئے عمل بھی کرے دکھائے. پان سگرا فرمیندا صلو کما رایتمونی اصلی. سیدنا مالک بن حویرس تے ویتو اللہ دے نبی دی زندگی دے آخری دور میں مدینے آئے ہوا نو ہجری میں مسلمان تھے. انہیں کھاں پوئے پان سبورا ودھ میں ودھ دیڑھ سال یا پوڑا دس سال دنیا میں زندہ رہے. نو ہجری میں سیدنا مالک بن حویرس آئے ہوا مدینے. حدیث بیان کرنے والوں ساگے صحابی جو ویدو اسانی نوجوانی جماعت ہوئی پیتا سو پیغمبر وٹ اساں کافی دی اللہ دے رسول وٹ رہا سو بعد میں جنے گھرنڈا بجن لگا سو اللہ جے نبی اساں کے فرمایو نماز ہیں پڑھو جی مکھے پڑھ دے دسو تھا ائی پویاں جے کے تواں دا گھر وارا ہیں کن کے منی سکھائے. ایتھے اکڑو نقطو جے کدے عورتن جی نماز جو طریقو الگ ہو جے ہا ادائیگی جو تے پیغمبر انہی ٹائم تے صحابہ کے ضرور سکھائے. یہ کون چویا جے کو طریقو تواں سکھیو ونی گھر وارن کے سکھائے. گھر وارن میں تو عورتوں ہیں نا طریقو جے کرے عورت جو الگ ہو جائے نماز دی ادائیگی جو طریقہ بن مسائل میں فرق آئے پر طریقہ ادائیگی جو اندر مرد عورت میں کو فرق آئے. سیدنا مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ اللہ نے بھی فرمایو نماز یہ پڑھو جی مکھے پڑھ دے رسو. مانا نماز وہی مقبول آج کا پیغمبر جے طریقے مطابق. ابھی گال ایک دفعہ اللہ دے رسول وا نماز ممبر تے پڑھی دے کر ممبر چھا دل آیا پان سب جانو تھا تے ممبر جو مقصد آ خطیب ممبر تے چڑھی تقریر کر تاں تے جے کے مانو پرتے وچھن سیو منا خطیب کے دسن چہرو برسن آواز مبدل ممبر جو یہ مقصد آ. پر صحیح مسلم دی حدیث آئے اللہ دے نبی ایک دفعہ ممبر تے نماز پڑھی حالانکہ نماز زمین تے پڑھ بھی آئی ممبر تے کون پڑھ بھی آئی صرف انہیں جے لائے تو امتی جے کے سامو موجود ہیں وہ مجھے طریقو نوٹ کرے جے کہ اوتے موجود ہیں مجھے طریقو نوٹ کنا تا پیغمبر جو طریقو چھا پان اللہ اکبر جی نماز شروع کن تھا قیام کن تھا رکوع کن تھا ممبر تے رکوع جنے سجدے جو وارو آیو صحیح مسلم جا لفظن پان سگورا ممبر تا لہن تھا اے زمین تے ہیٹھ لئی سجدہ کن تھا نماز خان فارغ تھی پان سگورا فرمائن تھا ایوہ الناس اے انسانو انما صنعت ھذا لتعلموا بی ولتعلموا الصلاۃ اے انسانو خبر تھو اج مو نماز ممبر تے چھو پڑھی آ چھاج لام نماز پڑھی آ تاں تواں مجھی پیروی کریو اے مجھی نماز جو طریقو سکھی وٹھ مجھو طریقو چھو انہے جے لائے مو نماز ممبر تے پڑھی اے اللہ اکبر صحابہ انہیں طریقے کے یاد کیا پر خبر تو اللہ جے نبی کے او طریقو کے سکھائے ہانے چودا نے گال دے پیغمبر طریقو امتن کے سکھائے پیغمبر کے طریقو کے سکھائے پان سگرا فرمائن تھا جامع ترمذی دی حدیث امنی جبریل عند البیت مرتین جبریل علیہ السلام پر دفعہ بیت اللہ جے نزدیک مکے نماز پڑھ جبرائیل امام تھے آؤ مقتدی سے جبرائیل نماز پڑھائے تو چھو جبرائیل علیہ السلام وہ طریق و پیغمبر کے سکھا رہے ہو جے کو طریق و اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے سکھا رہے ہو منا نماز و طریق و کے سکھا رہے ہو اللہ سکھا رہے ہو آنے دیکھا قرآن جی آیت پڑھی منہ سورہ البقرہ دی 238 49 نمبر آیت انہیں میں اللہ انہیں گال جو ذکر فرمائی فرمایا ہی حافظوا علی الصلاۃ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطى مسلمانو سبنی نمازن دی عبادت کرو خاص طور تے وچ نماز وقوموا للہ قانتین اللہ دے آلو عاجزی کندڑ تھی پیو عاجزی کندڑ عاجزی سابیو اگتے چھا فرمائی جے کدے تمام سفر میں ہو جو رجالن اور رکبانا پیدل ہو جو یا سواری تے بیٹھو تمام کی نماز پڑھنی پر جنے امن جی حالت میسر تھی ونے خوف جی نماز ختم تھی ونے امن جی حالت میسر تھی ونن حالات نارمل تھی ونن فذکر اللہ کما علمکم اللہ کے ان طریقے سا یاد کرو نماز ان طریقے سا پڑھو جے کو طریقو رب تمام کے سکھا رہو منا نماز جو طریقو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہو جبرائیل علیہ السلام کے جبرائیل علیہ السلام طریقو سکھا رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ جے نبی وہ نماز پڑھی دیکھا رہی صحابہ کے اے صحابہ پہنچی مجلسن میں حکمے کے نماز جو طریقو سکھا رہی حدیثہ ابن حبان جی ایک دفعہ صحابہ جی مجلس قائم با ابو حمید صادی رضی اللہ عنہ کو صحابیہ نوجوانا اتھی بیٹھو انہیں مجلس سے اندر بڑا بڑا صحابہ موجود ہیں کبار صحابہ پر ایک بڑی دعویٰ کرے چوے تو آواز کے مقابلے میں پیغمبر جی نماز کے آؤں ودیق یاد کرنے والوں آیا ودیق مکھے یاد ہے بڑی دعویٰ کرے کیونکہ صحابہ بیٹھا ہوا سے ناراض کون تھے انہوں جو ٹھیک آئے ابو ہمیں جک دیا گال کری تو وہ نماز و طریقوں پیش کر نماز پڑھی رکھا جے کرے تو چوی تو مکھے اللہ دے رسول نماز جو طریقو یاد آئے آؤں توا کا وبیک جانا تو توا نماز پڑھی لکھا حدیث ابن حبان دی مسند احمد دی ابو داؤد دی ترمذی دی صحیح سند سا خدائی دو حالات انہی نماز میں ابو حمید صادی رضی اللہ عنہ رفع الیدین کی رکوع میں وجد وقت اتھن رفع الیدین کہیا انہیں حدیث مجا ہکڑی شاید کریں غور کندو ثابت تھیے تھی تے یو اجتماع صحابہ جو تنہے تھے جنہیں اللہ جو رسول گزارے چھو تبی چند راک صاحب حدیث میں کین ظاہر تھیے تھو تا اللہ جو نبی وفات کرے چکو حدیث میں لفظ کون ہے کین تھا جو ادا جنہیں ایک رو صحابی چوے تھو تا آؤں توا کھا ودیق اللہ جو رسول نماز کے جانا تھو جے کرے اللہ جو رسول ان ٹائم تے زندہ ہو جیا صحابہ چبنا ابو ہمیں توکھے چھو رسو حلی اللہ جو رسول کے نا جسو موجودہ پیغمبر انہیں خلی رسو تھا اللہ جو رسول نماز کیے تو پڑھے معلوم تھو حدیث مجا استنباط دے تو پان سگورا وفات کر چکا ہے تنے صحابہ چون تھا ابو حمید و نماز طریقو پیش کر منا صحابہ ایک بے کے نماز پڑھی دکھاری تھا جے کنے ہر طریقے سان جائز ہو جیا صحابہ نماز جو اے تمام چھوکنا اے طریقے کے بیان کر جو اے تمام چھوکنا اے جے کنے پیغمبر جے طریقے جے خلاف یاد رکھی شروع نماز تھی ہی کوئی انپوری نہ بتا کو جب انپوری وہ نماز تھی ہی کوئی بس دلیل پیش کریا پیریو دلیل اللہ دے نبی دی حدیث بیو دلیل صحابی جب کون پان سکرا مسجد ویٹائن حدیث بخاری شریف جی ایکڑو ہمراہ چے تو نماز پڑھے تو پر تمام تکڑی ٹھنگر والی جنے نماز کا فارغ تھو اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایو ارجع فصلی فانک لم تصل موٹی ون نماز پڑھ تو نماز نہ پڑھ بے دفعہ ادا کرے تو تکڑ واری نماز وری اچے تو پان سکرا ساگو جملو چوانا تے دفعہ ادا کرے تو اچے تو پان سکرا پریم ساگو جملو چوان تھا موٹی ون تو نماز نہ پڑھ ہن الفاظ تے غور کریو انہی مانو رکوع کیو ہے سجدہ بکیا ہے قیام بکیا ہے لازمی دعاؤں کو پڑھی ہوں دائیں پر اللہ جو پیارو پیغمبر چوے تو نماز پڑھ ہی نہ ہے یہ کون تھا جوند نماز ادھوری آئے انپوری آئے یا ناقص تو نماز پڑھی نہ وہ مانو چاہتا اللہ جو رسول مکہ نماز جو طریقوں سے کھا رہے پان سکران کے طریقوں سے کھا رہے تھا انہیں مانو جلدی نماز پڑھی تکلی پان فرمائیں تھا اللہ اکبر سے نماز شروع کر انہیں کہا وہ جتر قرآن یاد تھی وہ پڑھ انہیں کہا کو رکوع سجدہ آرام سکون سے ادا کر دو سکون سا رکوع سکون سا سجدہ پوری نماز اطمینان سا ہو جائے جے کدے اڑی نماز نہ ہے ہویا تو نماز پڑھی نہ جے کا نماز پیغمبر دے طریقے دے خلاف ہے ہویا مانو نماز پڑھی کوئی اے بیو دلیل سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ حدیث ابن حبان جی مسجد میں بیٹھلا ایک رو ہمارا چیز اچھی نماز پڑھے تو تکڑی ٹھنگن والی جڑے نماز کا فارغ تھو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ میں صدے بڑھ انہیں کھا سوال کرے تو منزو کم تو صلی حاضر صلا اللہ جابانا مکہ مدائی نماز کترے عرصے ہاں پڑھی جواب نائی منزو اربعین سنہ صحیح مکہ چالیس سال تھے آئیں یا نماز پڑھن دے مکہ چالیس سال تھے آئیں سیدنا حذیفہ بن یمان چھا جواب لینو ما صلیت تو چالیس سال نماز پڑھی کوئی یہ صحیح سنہ صحابی صاحب نے پانے پیغمبر طریقے کے خلاف تکڑی نماز صحابی چوے تو چالیس سال نماز ادا کئی کوئی دوستو نماز اتنے قدر اہم عبادت پینجی مرضی سان اچو جائزو وٹھا آتی سی روشنی میں تو پیارے پیغمبر جی نماز جو طریقو چھائے سب کھا پیری کعب نماز پڑھوں تھا چاہے انفرادی ہو جے یا اجتماعی ہو جے انہیں جی نیت کر نیت چھاکے چاہے بوا عربی یا لغت یا کتاب کھوجو نیت چاہے بوا دل جے ارادے دل جے ارادے کے عربی میں نیت دے بوا انما الاعمال بالنیات عملن جو تارو مدار نیت اندے نیت مانا دل جو ارادہ زبان وجہ جیکی کچھ نکرے ان کے کون چبو آئے بیان چبو آئے ان کے نیت کون چبو آئے ہانے مکھے بدایو کترا دوست سا وچن کترا مانو سا جے ملک میں جنے نماز شروع کن تھا زبان سا الفاظ چون تھا چار رکعت نماز پٹھی لگن امام جے ظہر نماز زبان سا الفاظ دورائن تھا نیت جا چھا یا شے اللہ دے رسول کا صحابہ کا یا آؤں دعویٰ سا جوا امام ابو حنیفہ کا ثابت آئے نہ اللہ دے پیارے پیغمبر کا نہ صحابہ کا نہ تابعین کا نہ تبع تابعین کا نہ اہل بیت کا نہ چین امام کا کہ خام ثابت نہ ہے جو نماز لا نیت زبان سا ہو جائے ہانے بھئی سوچو جے مانو دی عبادت جو بنیاد ہی غلط آئے انہیں جی باقی عمارت صحیح تھی نہیں بنیاد ٹیڑو آئے عمارت صحیح کون رہن دی عمارت کڑی دی بھی دی جے مانو دی عبادت جو بنیاد نماز جو بنیادی بدت کھا شروع تھی وہ نماز کی ہے پیارے پیغمبر جے طریقے مطابق زبان سان نیت کرنا بدت مکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ لفظ یاد اچھا سند شاگرد امام ابن قیم اغاثت اللہ فان جے اندر وہ لفظ نکل گیا کہ مجھے استاد چوندو ہو تے جے کنے کے مانو کے نوح علیہ السلام جی عمر ملی ونی سادہ 900 سال جے کدے عمر ملی ونی جمار ملی ونی ایں وہ مانو حدیثن جا کتاب کھولے تلاش کرے تے زبان سان نیت کرن جو مکھے کو دلیل ملی ونی امام ابن تیمیہ چوے تو اتری جمار ان کے ملی ونی کتاب حدیثن جا سادہ 900 سال جسندو رہے ان کے ہکڑو بھی دلیل کون ملندو تے نماز لا نیت زبان سان کرن ایک بھی دلیل کون ملندو امام ابن تیمیہ اغاثت اللہ فان جے اندر مانا یہ شے بدعت ہے جکا صحابہ کھا ثابت نہ ہے اللہ دے نبی کھا ثابت پر بھی گال بدائی دو ہنا زبان سا جے کی کچھ ادا کیو وجے اے دل یہ بھئی الگ شے تواں ڈٹھو کافی اڑا مانو ہیں گل ان دا تمام ہوشار ہوندا ہیں گفتگو رنی تمام متاثر کن ہوندی ہے پر اندرونی طور میں منافق ہوتا ہے دین اسلام جا دشمن ہوتا ہے دین جا دشمن ہوتا ہے منافق ہوتا ہے زبان مجا الفاظ کے نکرن کا تمام سننا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایو جے کنے منافق گالائن ایڈا ہوشیار جو مانو رجو گالی خود دا ہوئے پر دل ساتھ کو جنا دل الگ آئے زبان سا قیل گال الگ دلیل صحیح بخاری حدیث پان سگرا فرمائندا ہے کڑو مانو سفر تے سفر میں ونی رہو رن مجا وجے اٹھ تے سوار آئے انہی اٹھ تے سند پانی وائے کھادو با سفر تمام بنو سفر میں ایک جگہ تے تھک جی پنجے اٹھ تا لتھو زمین تے لیٹی پیو آرام کرن جے رسول اللہ فرمائن تھا اللہ دی قدرت انہی کے ننڈ اچھی وئی اکھ لگی جڑے اکھ کھلی دسے تو اٹھ غائب یہ تمام گڑو پریشان تھو چھو تو انہی اٹھ تے پانی با کھادو با ہانے جکڑے پانی کھادو غائب دیا نہ ملیا مانا سراسر سو سیکڑو موت ہتا بچن جو رستو ہی کونے پانی تو آئی کوئی کیا سفر کندس ہی تلاش کرے تو تلاش کرے تھک جی پیو وری ونی لیٹے دو وری انہیں جی اکھ لگی رسول اللہ فرمائن دا بے دفعہ کو کھلی جسے تو اٹھ موجود آئی کھادو بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے انہی ہمراہ کے بے انتہا خوشی خوشی تھین بکر جے جے کنے کے مانو جے آدھو سو سکڑو موت اچھی بنے سو سکڑو موت اے اتاں بچی بنے انہیں کے کتنی خوشی تھی موت کا بچی بنے اج کل دے دور میں اللہ رحم فرمائے کہ کینسر جو مرض تھی بنے جی ڈاکٹر چوندا بابا ہانے نے علاج آہی کون وری انہیں ماں صحت یاب تھی بنے انہیں کتنی خوشی تھی ہنا بڑا کہ بے انتہا خوشی دے کرے غلطی کرے بیٹھے چھا تو جب اللہم انت عبدی وانا رب اے اللہ تو مجھو بانو ائی آؤں تجھو رب ہے آؤں تو کا پچھن چاہیا تو یہ جملو کفریا آیا کونے سراسر کفر جکنے دل سان کو چوے نا تو مجھا رب تو مجھو بانو ائی آؤں تجھو رب ہے وہ کافرہ انہیں کفر میں سرے برابر شکنا پر اللہ پہ جن بانے تے ناراض کن دو رب کاوڑے ہو کون انہو علی مقصاد صدور دل انجہار جانے دو اللہ تعالیٰ جانے دو زبان بجا جے کی کچھ نکرے وہ دوست جڑے نماز شروع کردا ہیں پنجا بئی آنگوٹھا کنن دی پاپڑن کے لگائیں کنن دی پاپڑن کے لگائے انہے کھا پوئے تکبیر چئی نماز شروع کردا ہے اللہ تعالی تکبر ورائی کا بچائے یہ نقطہ نوٹ کردا وجو کہ میں جرت نہ ہے جو انہے جو رد کرے اللہ دے رسول کا ایک بھی صحیح حدیث نہ ہے تب پیغمبر کدے انگوٹھا کنن دی پاپڑن کے لگائے نماز شروع کی ہوئی حدیث میں بطریق آ جائے حض و من کے بائے عبداللہ بن عمر چوئے تو اللہ رسول کلن جی برابر پیدا تکر اینی حدیث مسلم شریف دی فورو اوزونے کنن جی متھیے سے جی برابر پانس ورہ پیدا تکر داوا کیب صحیح حدیث میں نائے تو اللہ جی نبی پیدا آنگ اٹھا کنن جی پاپڑن کے حیاء ہو جائے منا وریو پیغمبر کے طریقے خلاف وریب سنت کے خلاف اے عجیب گال آئے اتنے وری کڑو فرق کہ فرق کیڑو ہت تھوکیو کر تو سائیں عورت تو گلن دے برابر تے کر دیو اے مرد پنجا انگوٹھا کنن دی پاپڑن کے لگائی آں پچھنا چاہیا تو یو فرق تواں کے کی بدائے چا اللہ دے رسول فرق کہو تو عورت تے مرد نماز شروع کرن مال انو جو طریقو الگ الگ ہوجے کتھے بھی فرق کونے چاہے عورت ہوجے چاہے مرد ہوجے ان کے نماز شروع کرن مال پنجا بیت کلن کے برابر یا کنن کے برابر کر ہے انہ کھا پوئے ہتھ کتھے بدے پان وٹ تے طریقہ رائے اکڑا ہوئے مانو جے کے چون تھا سی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جا بوہے پئی وہ ہتھ کھولے چھے مجھے انہوں نے برادروں تھے ہوا تحریر میں انہوں نے کہا پوچھو مجھے ہکڑی حدیث دیکھا اللہ جے پیارے پیغمبر دی یا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو عمل لکھا اللہ جے نبی ہتھ کھولے آؤ جے نا یا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز دی حالت میں ہتھ کھولے چھلے آؤ جے نا ہتھ جے کیسے مانا بدا نہ ہو جے یقین جانو انن مذہبر جی کمزوری جو اتنی ثبوت ملے تو ایک روایت نہ اللہ دے نبی کا پیش کرے سکیا ہے نہ سیدنا علی مرتضیٰ کا پیش کرے نکی کرے سکن تھا یہ مجھے چلیں نہ کرے سکن تھا جیسا محبتی دعویٰ انہیں جو ہکڑو کال یا عمل صحیح سنت سا پیش کن قیامت قائم تھی ہوئی نہ کرے سکن مجھے مرادرو تھے ہو انہیں ملے مکے جواب لکی وہ کلیو سائیں مانو جڑے ماں دے پیٹ میں جائیں دعا تو کھلے لو ہوندا ہیں کیو اساں جو دلیل مجھے تو کہ نہ حدیث ملی پیارے پیغمبر جی نہ تو کہ سیدنا علی مرتضیٰ جو کول ملیو عمل ملیو تو ونی پنجا کڑ کھا کے مر تو ماں دے پیٹ میں جائیں دعا ہے ہتھ کھلے لو ہوندا ہیں تے جے کر ہتھ کھلے نہ جو مجھے ہانے نے قیاس تے قائم رہ جی ماں دے پیٹ میں نہ اگھاڑو بھی دعا ہے سبحان کپڑا نہ پائے کپڑا پہنا ہی کونے تو کہ تنے عمل کرنو ہے نا عمل کرنو ہے اے ماں جے پیٹ منا ایندا ہوں اگتے ودیک نتھو ونجا ڈاکٹر ہے مکے جان ہے تواں کے جان ہوندی پیری انسان کیے باہر ایندا ہے تو بھی اکر جے زمین تے ہلی تو تجو متھو ہیٹھ ہو جے چنگو متھو بھی عمل کرے جی نو زمین تے ہلی تجو ہتھ تجا زمین تے ہو جے تکو تجو متھے ہو جے جو تو اڑا طریقے سان دنیا میں آیو تو دلیل وٹھی دو نا دت مجا کھلے رہن تے کرے تو کھڑنا ہے تے کو اگھاڑو پایو ہی کپڑا نہ پا پیری تجا تھا آیا ہے ہتھ زمین تے ٹکے اے ٹنگو متھے کریا یہ کو دلیل ہے یہ مذہب ہے جیوٹ نہ پیارے پیغمبر فرمان نہ عمل نہ سیدنا علی مرتضیٰ جو عمل ہے کو اے بیا دوست ہوئے نا جے کہ ہتھ بدن تھا پرتے بڑی تفصیل مرد بدن کا دن کا ایٹ اور تو انہوں جو بدن جو سینے تھی مرد کتے دا بدن دن کا ایٹ اور تو کتے دی بدن سینے تھی ہمیں اہل حدیث اگر سینے تھا بدن آن گوڑ کا دور ادا سینے تھا بدن جی حدیث ضعیف آئی حدیث ضعیف آئی کو جگر ضعیف آئی تو جو اور تو عمل چھوٹی ہوگا چھا جیلا پہنی بائن کا عمل کرائی دو جے کرے حدیث ضعیف آئے تو جو عورت تو انہیں حدیث سے عمل چھوڑیوں کرنے کے بدائے یہ فرق تو کتان دو آئے یقین جانو موت اچھی مندن جواب نہیں سن رہے یہ نوٹ کرے رکھتا ہے یہ معمولی نہ ہے ذہن میں بیاریو انشاءاللہ کو باطل پھر کو تمہاں سکالہ رسول ہے کو باطل پھر دے پچھو انن کا جو فرق دیکھو کہو تھی تو عورت تو تجھو سینے دت بدن تو تنکہ حیث بدی حدیث نے کہا جو اللہ دے نبی جو عمل ہو جائے حکم ہو جائے تو عورت تو سینے دت بدن اے مرد تنکہ حیث بدی کنے ثابت لکر سکتا قیامت قائم تھی انہیں ثابت لکر سکتا معلوم جو ہنن جو طریق کو باطل طریق یہ باطل طریقے سے عمل کر رہا ہے الحمدللہ اللہ جو لکھے رحمت ہوجے جماعت اہل حدیث جے جو عمل حدیث مطابق عورتوں سینے تے ہتھ مرد بھی سینے تے ہتھ جو اللہ دے پیارے پیغمبر کھا ثابت آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجا بیعت سینے تے بدائے سینے تے بدائے اصل دلیل تے قرآن حدیث اصل دلیل آئی قرآن حدیث پر کدے پنجا عقل کھا بھی سوچو اسلام تے دین فطرت آئے فطرت تے طریقو اسلام جاندا اسلام جو کو حکم فطرت تے خلاف کو سو دن کھا ہیٹھ تے بدن پر سٹھا لگن وہ مانو کترو کنو نظر لگے اچے جن جا ہاتھ دن کھا ہیٹھ ہوئے کیلو خراب نظری ہوئے کترو خراب نظر ہوئے اندو آئے جن جا ہاتھ دن کھا ہیٹھ ہوئے یہ چھاتی جن جے اندر دل رہا اسی ات بدو تھا دل تے جو انسان جے جسم جو آلہ ہوئے سب کا آلہ انہیں دن کھا ہیٹھ مسانو آئے جے میں پیشاب آئے ودو آنڈو ریکٹم آئے جے میں کند پرے لائے تو جو عمل ہونے شہر تو ونی انہن جو انتخاب کیا اہل حدیث دل جو انتخاب کیا اہل حدیث دل جو انتخاب کیا تو مسانے اے ودے آندے جو انتخاب کیا وہی فیصلو کر کہ جو انتخاب فدیق سیاہ ہے درست انہیں کہا پر دوستو نماز سینے تے بدن اللہ جی رسول کا ثابت ہے حدیث مسند احمد دیبا ابن خزیمہ دیبا اے جن جن نالے تے تمہیں یار ہی کریو تھا شیخ عبد القادر جیلانی وہ چھا تو چوے اونیہ تو طالبین ان جو کتاب آئے جن میں چہدو ہتھ دن کھاں متھے وداو دن کھاں متھے وداو دن امام احمد بن امبل کھاب صحیح سرسا روایت آئے دن کھاں متھے ہتھ ودن جا امام شافیق پر امام ابو ونیفا کھاں کتھے ثابت نہ آئے کیب صحیح سند ماں تو ہن کوئی جات دن کھاں ہٹھ وداو امام ابو حنیفہ کا کو اب ثابت نہ تو کرے سکے صحیح سند سا امام صاحب پنجات دن کا ہٹ بتا اور کہا پر دوستو نماز جے اندر الحمد شریف نہ ہوا نماز آئی اللہ اکبر اسو رب کی محروم کیو آئے انہیں مانن کے جے کہ پیغمبر جی نا فرمانی اللہ نے رسول فرمانا ہے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة القرآن جے نماز میں الحمد شریف نہ ہے وہ نماز ہی کونے کیڑی بھی نماز ہو جائے مکھے کاب نماز لے کھا رہے ہو جے میں الحمد نہ ہو چاہے سنت نفل وتر فرض برسات طلب کرنے کی نماز جنازے نماز سج گرہن کی نماز چند گرہن کی نماز صلاۃ استخارہ کاب نماز جے کہ پان نماز چوں تھا جس تائی الحمد نے میں نہ پڑھی ہندی وہ نماز ہی کونے وہ نماز ہی نہ پر تیرے سو اللہ دے رسول دے واضح حکم دینا فرما پویا امام دے پی ٹائم خاموش خاموش پی ٹائم ادا کو دلیل آئے حاصل دلیل آئے اللہ تعالیٰ فرمائیو وَإِذَا قُرِ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جڑے قرآن پڑھو ونے تے تواں ان کے غور سان بدھو خاموش رہو من تواں تے رحم کے ہو اللہ جو تے جے کرے اساں امام جے کویا کون پڑھ ہو قران پڑھے اساں کے بدن جو کم خاموش رہن جو کم ہن انے جو جواب موجود تو غور سمجھ جو جواب موجود پیری گال الزامی جواب تے جے کنے چو تھا تے امام قران پڑھے پیا خاموش رہن وا تے وہ گھٹ میں گھٹ وچی اگے نماز میں امام جے پیا پڑھو اوتے تو قران بدھو ہی کون تھا ہوئے تے پڑھو وچی نماز میں اگی نماز میں کئی الزامی جواب اے بیو جواب اہل حدیث قرآن دی نے آیت تے عمل کر تھا تواں جنا را سب کی ادا سی مغرب میں عشاء میں فجر میں امام دے کوئی علم پڑھدا ایوں پر اساں جو قرآن دی نے آیت تے عمل با اللہ فرمایو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا بدھو قرآن کے اسی جنہیں بدھو تھا تلے تو پڑھو تھا نا بدھو تھا تلے تو پڑھو تھا نہ بدھو کی پڑھو جنہیں امام جو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اساں کو یہاں پڑھو تھا الحمدللہ رب العالمین اساں بدھو آئے تلے تو پڑھو تھا نا من عمل پیری حکم تے اساں جو آئے بدھو پیا پیو حکم ان سے تو خاموش رہو اساں سب خاموش ہوندا ہوں مغرب عشاء فجر چوت انسات دی عربی میں مانا ہے ترک الجہر ترک الجہر مانا وڈے آواز سان کاب گال زبان ماں نہ کڈن یا خاموش ہن ہیر پاں ویٹھایوں نا تھی سگے تو کو دوست دل میں درود پڑھندڑ ہو جے تھی سگے تو کو دوست قرآن جی آیت پڑھندڑ ہو جے ہن دل میں درود پڑھے پیو قرآن جی آیت پڑھے پیو پر آئے خاموش خاموشی تنہیں ٹٹندی جنہیں وڈے آواز سان گالائیں تھے جیس تائیں خاموش آئے وڈے آواز سان تھو گالائے تیس تائیں خاموشی میں شامل آئے بھلے قرآن پڑے درود پڑے وہ خاموش اہل حدیث والحمدللہ امام جی کویاں خاموش دل میں الحمد پڑھائیں وڈے آواز سان دل میں پڑھن دا اساں جو قرآن جی آیت میں عمل پر سب کا اہم ترین جواب انہیں دوستن کا پوچھو ہی قرآن جی آیت نازل کہتے ہیں ادا کہتے نازل تھی محمد رسول اللہ جے پیغمبر تے قرآن جی آیت نازل تھی آئے وہ پیغمبر خود چوے تھو جے علم تو نہ پڑی اور دی نمازی آنے تو کے وٹھن دے پیغمبر قرآن جی خلاف کونے قرآن دی تشریح کرن والا مثال جکڑو نیندو والا قرآن میں اللہ چاہیو ہر مویل شہر آم آئے انما حرم علیکم البیتۃ اواں تے اللہ حرام کیا مویل شے مچھی چھو دو کائیں مویل آئے کہیں تو کہ بتایو مویل مچھی حلال آئے قرآن جوے تو حرام آئے ہر مویل شے کہیں تو کہ چھو مویل مچھی حلال آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں جو حکم کے ورتو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیو مثال حج کہو تھے اللہ تو توفیق دے نائی ذوالحجہ جی تاریخ عرفات جو میدان سج لائے تو اکھن جا دو سانجی نماز چھوڑ دو پڑی جرے رب چہو آئے ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا بے شک نماز مومنن تے مقرر ٹائم تے فرض ہے مغرب جو ٹائم ہے سج لائے سج غروب تھو مغرب جو ٹائم تھو آئے نا میں نے لکھی کرتا ہے چھو مغرب جی نماز تیہ لکھا جی ادا نہ تھا جرے رب چہو آئے نماز جو ٹائم مقرر سج لتھو مغرب جو ٹائم تھیو چھو نہ پڑھن انہیں جے کرے جو نائی تاریخ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میدان میں نماز مغرب نہ ادا کی تو کھے کونے کہ جو حکم ورتائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القران کھول اللہ انہن عورتن جا نالا ورتائیں جن سا نکاح حرام ہے ماں سا بھین سا پھپھی سا ماسی سا بھائی سا بھانے دی سا نالا وٹھی رب بعد میں چھا دیو وہ ہل لکم ما ورا ذالکم انہن عورتن خان سوا باقی عورتوں توالا حلال ہیں پر محمد رسول اللہ نے فرمایو پھپھی اے بھائی ماسی اے بھانے جی ایک ٹائم تے کہ مانو دے نکاح میں گڈ کون کے کہ ورتئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جے پیغمبر ہر جگہ تے قران دی تشریح کیا وہی پیغمبر چوے تھو الحمد نپڑ دے نماز پڑھ دی پر تے ایڑو وڑو ظلم کیو بعض جاہلن اترے قدر دعویٰ کئی دادا جکر امام جے پویاں قرآن پڑھ دیں تو وات میں ٹانڈو پن دیں وات میں ٹانڈو پن دیں باقدہ کتاب جے اندر مکہ یاد اچے دو شیخ عبد الرحیم مشہور حنفی عالم حوالو مولانا عبداللہی لکھنوی جے کتاب امام الکلام جو غالبن امام الکلام جے اندر غالبن یہ واقعی موجود بالکل یعنی کہ ثبوت سان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہ تفسیر نظر آندو آئے شیخ عبد الرحیم حنفی عالم ہجن دے باوجود امام جو پویاں علم شریف پڑھندو کے مانو چے سہی تو حنفی آیو اے تو امام جو پویاں علم تے پڑھو تھا تو کے خبر کوئی نہیں پان دا مولوی چون تھا تے امام جو پویاں قران پڑھئی تو وقت میں ٹانڈو پوندی کوئی بھی پڑھو تھا شیخ عبد الرحیم جواب لینو غور سا بدھن جڑو جواب کہ قیامت دے دی اللہ دے سامو پیش دے رب مکھے تے عبد الرحیم تجھی نماز قبول ہی کون پئی قبول ہی کون پئی یا شے مکھا برداشت نہ تھیندی پر جے کرے اواں جے چون مطابق وات میں ٹانڈو ودو ویندو جو ٹانڈو برداشت کرے ویندس پر نماز قبول نہ پوے یا گال مکا برداشت تھیندی اللہ اج کی پنج نماز ضایا کن کی نماز ضایا تھین جنازے نماز آؤں چاہ تو اہل حدیث کیڑو خوش نصیب اہل حدیث میں کیڑو خوش نصیب جنہیں آخری نماز دنیا میں تے پڑھی ونجے تھی روانو تھے تو دنیا ما یا آخری تحفہ جو کو دنیا میں سینوں کے دیوں کیا نماز جنازہ وہ آپ دیکھنے خلاف سنت ہو جائے تو کیڑی بد نصیبی ہے کیڑی بد نصیبی انہوں مانو جی آئے دیکھے نماز جنازہ بنا سورہ فاتحہ دے ملے اللہ اکبر اساں دے اہل حدیث علماء جنہیں جنازے نماز پڑھدا ہیں چار چار دعاؤں الحمد شریف جو اللہ دے نبی جو فرمان ہے جے نماز میں الحمد نہ ہے وہ نماز ہی کونے پر دوست نماز نوٹ کریو آؤں تو آگے چیلنج دیا تو پان سا گھر گھڑی تیار گھڑی نہ ہو جیب تو اسٹاپ واچ اج کل موبائل میں ہر کے میں اسٹاپ واچ آئے اساں جا حنفی دوست جنازے نماز پڑھائیں مولوی جی اللہ اکبر تی جنازے نماز شروع کرے تمہاں اسٹاپ واچ شروع کریو آؤں چوان تو منٹ کون تھی دو بنی طرفن سلام وارے نماز خط مکہ بدا نبھاگ جو کو سامو پیو آئے انہیں لا کیڑی ہون دعاں گری ہون دیو کیڑی ہون دعاں گری ہون دیو انہا کل جی گالا پدین میں کرو مشہور حنفی عالم گزارے ہوئے ہو دوست مکہ جو ڈاکٹر صاحب انہیں جنازے نماز کے رٹھم کہ خدا جو قسم کھڑی جاؤں تو ادھ منٹ میں نماز کرو ادھ منٹ میں نے چھا ملے انہیں بیت گئے اہل حدیث ہو تو ہی کیڑا خوش نصیب چار چار دعاؤں پیغمبر جو پڑھل دعاؤں میت تے گھریو بنن تو پڑھیو بنن اے سارا علماء بڑے آواز سان پڑھن دا خبر پے دنیا کے یادن دعا عوام اگر پن بٹھایو تے بدھو دعا یاد تے جے کرے ب حنفی عالم حوالہ دیندو الا بئی حنفی چون تھا تے الحمد شریف جنازہ نماز میں پڑھی ونی اکڑو وصیت کرے نالوا قاضی سناوڑا پانی پت انہ جو آئے کتاب فارسی میں مالا بدھ منو موٹ موجودہ لائبریری کے اندر انہی میں وصیت لکھی اتس پینجی آخری لکھے تو جڑے گزارے ونیا قاضی ثنا اللہ پانی پتی توے تو منجی نماز جنازہ میں الحمد شریف پڑھی بیو حوالو ان دور جو مشہور دیو بندی عالم مفتی تقی عثمانی دارالعلوم کورنگی وارو ان جو کتاب انعام الباری چوتھو جلد صحیح بخاری جی شرح انہیں میں حدیث آنے تو سیدنا عبداللہ بن عباس واری جنازہ نماز میں الحمد پڑھے تو کو چوے تو اللہ جی نبی جی سنت تھا مولانا چاہتو لکھے مفتی تقی عثمانی جدا سان جے علماء مختلف طریقے سان ان حدیث سے رد کیا جواب دینا ہے پر کوب جواب اطمینان بخش کونے حدیث ماں واضح ثبوت ملے تو نماز جنازہ میں علم شریف پڑھنیا بہوالا اوان جانو پر اسو کیڑو زدہ یا تقلید انسان کے کتے پہچائے پیغمبر جو فرمان پیغمبر جو عمل صحابی چوے سنت کوئی عمل کرن جنہا اللہ نے بناتے ہیں دوستو الحمد جنہیں ختم کیے آمین وڈے آواز سا چون پیارے پیغمبر جو سنت یاد رکھی چھو ان دھرتی تے ایک بھی صحیح حدیث موجود نہ آئے تا اللہ جن نبی کرے آمین دل میں چاہیے جاری نمازن میں پیغمبر کرے آمین دل میں چاہیے ہو جائے ایک بھی صحیح روایت ان دھرتی تے موجود ہی نہ اب آجا پانا محض زد کے جے کرے سنت عمل کو تھا کو بوٹن دلیل کو نے دلیل کیڑو سائیں آمین دعا ہے آمین دعا ہے دعا ہمیشہ آستے گربیا آؤں چوان تو یہ بئی دلیل تو نہ غلط نکی دعا نکی آمین دعا ہے نکی آمین دعا ہے نکی دعا ہمیشہ آستے گربیا بئی جواب دعا کی دوارا ادا آمین دعا کونے آمین دعا جی قبولیت جو مطالب ہو جسو نکڑو مانو ہتھ گھنی ویٹھو ہو جے مولوی صاحب اور کرے کرو مولوی صاحب ہتھ گھنی ویٹھو ہو جے اے رگو چوے آمین آمین آمین مقتدی چاہے مولی صاحب چرے ہو دی رہے بھائی جا دعا دکاب کن دو کرے صرف چوے آمین آمین آمین مقصد کرو آمین چوڑ جو دعا دکاب کن کو رہی دس چوے پہ آمین آمین آمین معلوم جو آمین دعا نہ ہے دعا جی قبولیت کے مطالب ہو اللہم مستجب اے اللہ جگہ میں دعا کریت ہم انہیں خیر قبول فرمو پیری گا آمین دعا لا پر بی گال جے کدے بل فرض تو جو دلیل منجے وٹھا تو جو عمل آئے آئے تو جو عمل چھو اڑو دلیل پیش کریو دا اواں جو عمل کونے ونی دسو مسجد نے پنج وقت نماز تھیندی آئے پنج ہی ٹائم تے مولوی دعا کرو یا اللہ اساں کے تندرستی عطا فرمائے کوئی دعا تھیندی آمین یا اللہ اساں دی روزی برکت فرمائے آمین اودی مال چھوڑ دو چوی آمین دعا واسطے جو اودی مال سر ختم پنج وقت نماز تے دعا گری پویاں مقتدی داؤں پہ کن آمین اللہم آمین آمین انہیں ٹائم تے تجھو اصول کرا دے کرا دے تجھو اصول دوستو آمین دعا جی قبولیت تو مطالبو آئے سیدنا عطا بن ابی رباح مشہور تابعی آئے جدو بسو صاحب آسان کرنے بیت اللہ میں نماز پڑھی جن امام ولد دالین چاہیے پورو بیت اللہ آمین سان کنجی آمین دل میں چون اللہ جی نبی خان ثابت دینا ثابت دینا اے دوستو سورہ فاتحہ ختم کرے بھی سورت پڑھ دو انہیں کہا وہ رکوع میں بھی دو ایک عظیم پیغمبر سنتا رفع الیدین اللہ جی پیارے پیغمبر کا رفع الیدین بئی ہتھ کھنن کلن یا کنن کے برابر چین جائن تے ثابت ہے نماز شروع کرن مال رکوع میں وجن مال رکوع کھا اٹھن مال اے جکرے چار رکعت نماز آئے تو تی رکعت دی شروعات میں چین جائن تے اے دوست صرف ایک دفعہ تین جائن پہ کون کرا مناظرہ بتائیں الحمدللہ اہل حدیث مناظرن میں بھرپور نمونے سانن کے شکست نے لیا بھرپور نمونے سانن آیاں بدائیں دو حلا یقین جارو اللہ تعالی مجھے دل کے جانے مکھے ذرے برابر جکرے کو چوین سو سکڑو ماں ہک سکڑو ان جواب سو سا کیا ہوئے سائیں اترو ڈاکٹر صاحب تو شکتا ہے آؤں چندس مکھے اترو شک نہ آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک نماز بلا رفع الیدین جی نائب نہ پڑی پیغمبر کنے ایک نماز بلا رفع الیدین جی کنے سیدنا عبداللہ بن عمر حدیث مالک بن حویرس تھی اے چون تھا اللہ دے نبی پیر آئی کئی بعد میں چھڑے رہی دی منسوخ آئے آؤں پچھن چاہیا تو رفع الیدین منسوخ ہو جے ہاں تو پیغمبر یہ وفات کھا کوئی صحابہ کنا پر صحابہ کنا ہوا دلیل امام بخاری جو کتاب جزء رفع الیدین امام حسن بصری توے تو حمید بن ہلال توے تو ودا تابع امام چون تھا سا صحابہ کے ڈٹھو جن رفع الیدین کندا ہوا ان جا ہتھ جن تے بھنجڑی ہو جائے رکو میں بنن وقت رکو باتن جے کرے منسوخ ہو جیا صحابہ کیا کنا تابعی کی رسنا اللہ جے نبی ایک نماز بنا رفع الیدین دے ظاہر اے ہانے کرو کر وہ قرض دیکھو گزرے پنجن سالن خانن تے چاڑی لو انا تائیں کہ مولوی دوا کو صرف سندھ نہ بلکہ آن چاہتا پورے پاکستان جا حنفی مولوی کو ہکڑو اتھی دے جواب دے ہکڑو مولوی دے جواب دے وہ رفع الیدین جن دے بارے میں سٹھ حدیث موجود ہیں صرف شاہ صاحب دے کتاب سٹھ حدیث اسانجا دوست ایک دفعہ بول رہے روز کندا جن کے بارے میں اللہ کے نبی کا ایک حدیث موجود نہ ہے عشاء نماز میں ٹے رکعت وتر جی پڑھندا ہیں ٹی رکعت وتر دی دعا قنوت کا اگ میں ہمرا اللہ اکبر چے رفع الیدین کرے ہتھ بدندا ہیں یا رفع الیدین پیارے پیغمبر کا کیب صحیح حدیث ما ثابت ظلم دی حد چھا تو اللہ کے جواب کو نہیں دا کہہ بتایا ہمیشہ تے بیٹھا ہوندا تے بھی اواں کے مرنو ائے ہکڑی رب دے سامو پیش تھینو ائے یہ دلیل تواں تے پہچن پیا حجت تو قائم تھین پیو تواں تے کیڑو تے رب کے جواب دیندا وار فرے دین جکا پیغمبر کڈے چھڑی نہ تو کڈے کئی وار فرے دین جکا پیغمبر کڈے کئی نہ تو روز کر ظلم دی حد تے رسو چا انصاف دے شے جنا تحقیق دے شے جنا لو تو جو ہکڑو مولوی تے مکھے جواب دے مجھے موبائل نمبر دو سرگا واٹھی وے ایڈریس مجھے موجود آئے ایک حدیث پیارے پیغمبر دی صحیح سند سامو کے لکھی موکل تے ڈاکٹر صاحب اللہ دے نبی وتر نماز میں دعا قنوت کا اگ میں رفع الیدین کئی اللہ اکبر جی یقین جانو قیامت قائم تھی ویندی ایک دلیل صحیح سند سان ثابت نہ تھا کرے سی یہ چیلنج یہ کون ہو گیا ان دے پویاں طاقت یہ چیلنج کون ہے نہ تھا ثابت کرے سکے جکا ثابت نہ تو روز کری تو پجے ضمیر کھا اے جن دے بارے میں پیغمبر جو ست حدیث صرف شاہ صاحب دے کتاب میں موجود ہیں تو عمل نہ کئی قیامت نے اللہ کے کیڑو جواب کیڑا جواب نہیں دے بلکہ رفنے دین کرن وارن تا مسکریو بڑے جدی گھوڑے وانگر پیدا گھوڑے دے پچھو وانگر پیدا تھا بہ بیت اللہ کے بوڑھا پیا جی مکھیو بہ ماری ان اللہ و انا الیہ جترو ضرور جے جے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر چوئے تو زینت الصلات یا رفع الیدے نماز دی زینت امام عبداللہ بن مبارک چوئے تو ایسری حدیث و رفع الیدے نجو جو جن اللہ جے نبی کے رفع الیدے نکندے انہا کنسان صاحب امام علی بن مدینی چوئے تو امام بخاری جو استاد چوئے تو جے مانو عبداللہ بن عمر دی حدیث پڑی صحیح بخاری میں جے کا حدیث موجود آئے انہ کے پڑے تو انہ تے حجت قائم تھی وئی آئے طرف فریہ دین کرے جو دا اللہ دے نبی جو صحیح عمل موجود دوستو کی عظیم سنت ولی عظیم سنت اسان جا دوست وتر نماز میں کن تھا جے کا ثابت نہ عید نماز میں کن تھا جے کا اللہ دے رسول کا ثابت نہ کہ مرفوع حدیث صحابہ کا ثابت کرنی آئے پر پیغمبر کا عید نماز میں رفع الیدین کرنے کا واضح حدیث کرنی صحابہ کا وہ رفع الیدین کرنی لیکن وہ رفع الیدین جب اللہ جی رسول کہی آئے ہمیشہ کہی آئے کہ چلو صحیح ہمیشہ کی ہے آؤں جوان تو انہیں جی کرے جو پیغمبر کرے چھلی نہ آئے وہ ایسے ہمیشہ جی کا چھلے ثابت نہ آئے تو یا ہمیشہ ہمیشہ جو لفظ استعمال کرے سکوں تھا جو اللہ جی رسول کرے چھلی نہ دوستو ان کا پوئے جنے وجے رکو میں پہنجا بیت گوڑن دے رکھے ستو تھی بیئے سمی اللہ لمن حمدہ چوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر پی اندہ ہوا رکو ماں اتھن کا پوئے جو صحابہ چون تھا اساں سمجھ دا ہوا سن شاید اللہ جنے بی خان سجدو وسری اج تمام جی دسو اہل حدیث نبادن کے چھرے بین مسجد میں جی دسندو تو مولوی بس اتھن دعا ستو سجدو مقتدی اعراض جے کہ صدا بھی کون تھیندا ڈائریکٹ رکوع ما سجدے میں ہلیا وی اے نماز اٹھوں گن وائی مکھے یاد اج کا تقریبا 30 سال اگے دی گال ہے حیدرآباد دے اندر اک دوست جماعت اسلامی سن تعلق ہو مجھے ان سا اور زمانے میں دوستانہ تعلق ہو مکھے چوندو ڈاکٹر عبد الحفیظ اہل حدیث ایکڑی شے یار قابل رشک ہاں ہن پی آیا پر ایکڑی شے منیا جکا نماز اہل حدیث پڑھن تھا دنیا میں اڑی نماز سکون واری مو کتھے ہو اے حقیقت ہلا ہو جو پینی مسجدن میں پنچار رکعت پڑھن دا گھنا منٹ دا وٹ یا سکون واری نماز اہل حدیث دی مسجد میں تو کے نظر ہی چھو تا اللہ انہی جماعت کے سنت عمل کرن دی توفیق رہی دوستو یہ بڑا موضوع ہے ٹائم کافی دی چکا سائیں بیاد دوست کو موجود ہیں بہرحال اترو ضرور کندس تے جے کے عظیم سنت ہوئے نماز جو آمین وڈی آواز سان چون سورہ فاتحہ امام دے پویا پڑھن رفع الیدین کرن سینے تے ہتھ بدھن یہ سب اللہ دے پیارے پیغمبر دی سنت ہوئے کھاون صحیح حدیث ماں ثابت ہیں اسی وہ نماز پڑھوں جے کہ اللہ دے نبی پڑھیا صحابہ پڑھیا پنجو عبادتوں ضایا نہ کرے ضد دے کرے ہٹھ دے کرے یا مولین دی تقلید دے کرے پنجو عبادتوں ضایا نہ کریو اللہ تعالی اساں کے جس تائیں دنیا میں زندہ رکھے پیارے پیغمبر جی سنت عمل کرنی توفیق عطا فرمائے نمازن دی پابندی جی توفیق عطا فرمائے اجو کوئی پرام اسان جی دوست سائیں محمد صاحب وڑے اہتمام سا کہو ہے اللہ تعالی ان جو محنتوں ہیں کوشش قبول فرمائے اساں سبنی کے تا موت قران حدیث عمل کرنی توفیق عطا فرمائے اساں جو ختم ایمان تے فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین